Soki na kosi botu na yangyama Ia ye bindenga bandaki Lelonza mea pamola ye Pourquoi na golate Soki na kosi botu na mopao Papa na didi na del pilo Lelonza mea pamola ye Pourquoi na verete Soki na kosi botu na souverain Ia ye bindenga bandaki Lelonza mea pamola ye Mama lo samo anyese Kana ba TV, palobana ba radio, ba sala ba kampala mabe, nyoso ba baby sa vina ngai, sina zali pe yumate. Atende lisusu ba fingala ba tele, po ba baby sa via caprice, kasinza me a pamboli, toko me ma bangoli kolo. Ana samali kolo ya mbongwe Ngayoyo, ngayoyo Ngayoyo, ngayoyo Ngayoyo, ngayoyo Ana samali kolo ya mbongwe Ngayoyo, ngayoyo Ngayoyo, ngayoyo Ngayoyo, ngayoyo Ana samali kolo ya mbongwe